In 2014 maakte ik de ere van de 75ste verjaardag van Marvin Gaye de audiodocumentaire Oostende Healing. Deze werd uitgezonden door de NTR op Radio 6 en werd later herhaald door de KRO op Radio 1 en RTV Rijnmond. Tijdens het maken van Oostende Healing was mijn oude bandmaatje uit de band Mam, Tom America, mijn chauffeur en mijn klankbord. Tijdens de eerste trip naar Oostende deden we een interview met de Oostendenaar Johan Verstreker. Johan is presentator en politicus en werkte voor de lokale radio toen Marvin Gaye in 1981 in de kuurzaal van Oostende optrad. Johan vertelde ons het verhaal over de vriendschap tussen Marvin Gaye en Prins Karel. Een tot dusver volstrekt onbekend verhaal. Helaas was het te veel een zijspoor en moest ik het laten vallen voor mijn documentaire Oostende Healing. Maar nu, ter ere van Marvin Gaye's 80ste verjaardag, wordt het de hoogste tijd om dat verhaal te vertellen. Terug naar de tegenwoordige tijd van toen. Luister hoe Johan Verstreken ons in zijn auto naar de plek brengt waar Marvin Gaye Prins Karel regelmatig ontmoette in de periode 81-82. Een gebied dat ten westen van Oostende ligt en Raverszijde heet.